Biz hazırız abi. Bir, iki, üç, dört. Savaştım halin nedir diye soran olmadı. Yıllarca acıyla dertle savaştım, halin nedir diye soran olmadı. Söylenecek gibi değil dostlarım, bu yüzden suskunum, bu yüzden durgun. Neler çektim neler, neler dostlarım, bu yüzden mutsuzum, bu yüzden yorgun.